Στη ζωή μου κάθε μία γνωριμία, μια γλυκιά λιποθυμία, μια παγίδα του καημού. Κάθε νέα γνωριμία, όνειρά με συντομή και να φύγει. Κάθε μία προς τα χείλη του ρόκρινου του κρυμού. Κι αν εσύ δεν είσαι από αυτές, κι αν εσύ δεν φταίς, τι πρέπει να γίνει? Όπου πάρουν όλα φωτιά, τα κάψει όλα η ψευτιά, τι θέλεις να μείνει? Τι θέλεις να μείνει?